Sasa katika muhadhara huo huo bwana, kuna nukta ambayo sasa ameizungumza. Amezungumza kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi, hawa mashekhe wanasema salafia jadida wamezakiwa na maulama wakubwa, kibaru ulama. Una hoja ambayo imesimama sana hivi sasa dini yetu sisi, ambayo ni shubwa naika, kwamba hawa mashekhe niliowataja hapa sasa, kina Sheikh Aman al-Jami, kina Sheikh Madkhali, Rabi al-Madkhali, hawa wamepata tazkia ya kibaru ulama, wanachuoni wakubwa kabisa. Yani sisi tunaposema sasa hivi, sababu tunasema kwamba Sheikh Rabi huyu na Sheikh Muhammad Aman al-Jami hawa, kina Sheikh Fauzani au sio, kina Sheikh Al-Uthaymini, kina Sheikh Ibn Bazi, hawa mwazaki hawa na hawana matatizo. Sasa anakuja kusema kwamba Sheikh Rabi kasema kwamba tazkia haipelekei kwenye isma, kwamba mtu akizakiwa akitajwa kwa uzuri akasifiwa, jambo hilo si maana hakosei. Arahiani asema manhaji ya salaf, manhaji ya sunna wal jamaa, manhaji ya jarh wa ta'dil haizingatii kuwa tazkia iliyotolewa na baadhi ya wanadamu huwa yampelekea mtu kuwa ni maasum, hafanyi tena makosa. Na haya maneno jamaa, Sheikh mwenyewe, Sheikh ambaye yuko hai mpaka leo, Sheikh Rabi al-Madkhali kayazungumza katika kitabu chake Majmuu Rasaili juzuu ya 4 kurasa 250 mpaka 54. Naeleza kwa maana kwa ufupi, anasema anaweza kupewa mtu tazkia na yeye ni mtu huyo ni fadhil, mtu na hadhi yake, na ikawa huyo mtu hajulikani hakika yake, na baadaye akaja mtu mwingine ambaye amejua hakika yao watu hawa waliokuwa tazkia, naona akaweza akaijua hali yao halisi waliokuwa nayo, kwa hiyo akawapa majeraha yule mtu, akawajeruhi tena kwamba huyu ana kasoro moja mbili tatu. Kwa hiyo hii sasa inaonekana kwamba yule aliyetoa tazkia ametoa kwa udhahiri tu. Kwa hiyo Sheikh, tunaona Sheikh Rabi yeye mwenyewe pia anasema tazkia isichukuliwe kama nini, eti ni isma, kwamba mtu ndio basi tena hakosei, akikosolewa wewe unayemkosoa bwana, wewe mtu wa bid'a wewe, na akageuzwa mtu yule kuwa ndio mfano, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kumpenda yeye basi yeye ndio mtu wa sunna, mwenye kumchukia yeye mtu wa bid'a. Ina maana kwamba mtu anaweza kukosea. Nimeandika maneno yake vizuri ya, siwezi kuyasema wote, lakini maneno yake siwezi kupotosha hata moja, nikipotosha asimame. Akasema, akatoa mfano Sheikh Ibn Baz alimsifu Said Qutbi, lakini wakaja wanawachuoni wakaeleza makosa ya Said Qutbi, kakufurisha mujitama na kadha. Jamani, ile tazkia Ibn Baz ilizingatiwa? Haikuzingatiwa. Asema halafu nukta nyingine ya hili kwamba Sheikh al-Jami Muhammad Aman al-Jami huyu, nyinyi mnasema kwamba ni mtu wa salafia jadida, lakini kapewa tazkia na Sheikh Ibn Baz mpaka baada ya kufa kwake. Ndio hoja hii, kuonyesha kwamba Sheikh Mufti wa Saudi Arabia kampa tazkia mpaka baada ya kufa. Sasa jawabu la kujibu yale aliyosema Sheikh Rabi kwamba tazkia haimpelekei mtu kuwa mjua yule mtu kikamilifu. Kwa nini? Kwa sababu huyu Sheikh Ibn Baz rahimahullah Sahih Kutubi, ambayo wengine yeye kamwita ni katika mashehe, yeye Sheikh bin Baz. Unaona eh? Alipouliwa kabla ya kuuliwa na Rais Jamal Abdel Nasser, alimuombea shafaa, yani alimuombea asiuliwe. Tukawa na juhudi zake alizofanya na kutetea dini na nini, lakini Jamali alipuuza, akamnyonga yule bwana. Sasa pamoja na yote hayo, Sheikh bin Baz baada ya kufa kwake akaandika kitabu kinaitwa Tuhfa al-A'yan baada ya kufa kwa Sheikh Said Qutb. Katika aayani aliyozungumza ilikuwa Said Qutb, kamuita shahidi, shahidi bar mwema. Na isitoshe akasema ameandika vitabu vingi, yafaa tufaidike navyo. Katika hivyo ni kitabu cha Fi Dhilali al-Qur'ani tupwe. Kwa hiyo Said Qutb naye pia alifanyiwa tazkia na Sheikh bin Baz baada ya kufa. Lakini je, tazkia ya Sheikh bin Baz imezingatiwa mpaka leo? Jawabu la. Na bahati mbaya alifariki Sheikh bin Baz baada ya hapo. Sasa sijui kwanza nimuulize, wewe wakubali kwamba Said Qutb kajeruhiwa na hafai? Sasa mwanzo ulikuwa mtetea, au sasa hivi ndio umetaraja silence? Sasa wale wavuvi wanaita sesa, yani samaki anakula bila ya kudona. Naona tu mshipi umekaza. Kwa wanasema kwa yale waliozungumza na vitabu vilivyoandikwa, ile tazkia ya Ibn Baz haiwezi nini kukubalika. Kwa maana atakuonyesha kwamba hata kama kuna tazkia za maulama juu ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi, lakini jerhi iliyokuja, tazkia hizi tulizosoma zote haziwezi kukubalika. Sasa la ajabu, hizi tazkia za maulama nyingine zimekuja mashekhe washafanyaje, washakufa, na hao waliojeruhi hao au vijana waliojeruhi mashekhe yeye anawataja, wakajeruhiwa na wanachuoni, ndio waliosema kwamba haki ipo kwa nani? Kwa Sheikh Rabi, Sheikh Muhammad Nasiri. Tumeona maneno yake, anasema haki anaona nani? Al-ilmu ipo pamoja na nani? Na Sheikh Rabi. Haipo kwa hao vijana. Lakini mtazame bara hili sasa. Maulama gani wanajuhi? Kawataja watu wangapi? Wawili kwa majina, mmoja ndio huyo kamficha. Wa mwanzo aliyomtaja ni Sheikh Abdullah bin Jibrini, kwamba akasema iko al-Jamia. Na mwingine Sheikh Muhammad, Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq. Na watatu ni huyo bwana ambaye Barahiani yeye hakumtaja, lakini akanukuu maneno yake. Kuna shubha moja inakuja kwamba al-Jamia hili jina halipo, mmelizua nyinyi maikhwani, na wanategemea kauli ya Sheikh Al-Fauzan. Kaulizwa, je, kuna kundi la Al-Jamia? Akasema hakuna kundi hilo, wanaoita kundi hilo ni watu maadui wa salafi na nini vitu kama hivyo. Lakini sasa wenye kutoa kauli ya Sheikh Al-Fauzan wanajaribu kufumbia macho akwali za wanachuoni wakubwa ambao wengine wako hapa, ambao wamelitambua hili kundi la Al-Jamia. Katika hao ni shekhe yule amefariki, huyu Sheikh Abdullah bin Jibril, kaelezea habari ya tabia za Al-Jamia, yani kundi hili ni watu wenye hamasa, wana hasada kwa wenzao na ni mambo mengi kazungumza. Halafu naye pia Sheikh Dr. Abdullah al-Mutlaq, huyu bahati ni mmoja katika wajumbe wa kamati ya maulama wakubwa Saudi Arabia, ambaye ni mshauri mpaka wa mfalme. Sasa huyu pia ametambua uwepo wa jina wa hili kote linaitwa Jamia. Sema sasa, kila anayesema maneno haya, hawa majadida wanamlebo. Sasa huyu mwikwani. Unaona? Huyu wa pili. Maneno yake ni haya, pale nilikuwa sioni, lakini ni haya al-Jibrin, Abdullah al-Mutlaq, na akasema huyo watatu. Watatu, mwanafunzi wa Sheikh Saadi, Saadi. Watatu, huyo alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Abdurrahman Saadi, mwenye tafsiri ya tafsiri Saadi. Katika maneno yake aliyosema, alafu akamsifu, ndio tabia yake. Huyu yasemekana amechukua ilmu kubwa kwa Sheikh Saadi kuliko Sheikh al-Uthaymeen. Huyu alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Abdurrahman Saadi, mwenye tafsiri ya tafsiri Saadi. Mmoja katika wanafunzi, kwa sababu huyu na Sheikh al-Uthaymeen, yasemekana huyu alichukua elimu nyingi zaidi kutoka kwa Sheikh Abdurrahman Saadi. Ah, wewe mzee, mbona mzee una uslubu wa tafkhimu wewe? Ndio ukipenda jambo basi chongo itakengeza. Lakini hakumtaja jina. Angalia alivyokuwa na khiana huyo. Sijui nani huyo. Hajamtaja jina, ifanye kaandika kitabu kinaitwa Majmu'ur Rasail wal Maqalat. Huyo Sheikh asemaje? Qala, amesema uakidu, mimi natilia mkazo, nasisitiza, ala ahamiyati muwajahati, natilia mkazo juu ya umuhimu wa kuzikabili na kupambana, alfikri lmunharifi, na fikra zenye kupinda, an dini llah, na dini ya Allah, wakadhalika, na hivyo hivyo natilia mkazo kupambana na fikra zilizopinda, almanahiji au almadhahibi alfasida, minha, mwenye akisoma ndo alivyo, minha aljamia wa ilmania. Huyu ana kitabu ambacho amekiandika katika maneno aliyoandika hapa katika kitabu chake, kinaitwa Majmuu Rasail wal Fatawi wal Maqalat. Juzuu ya kwanza ukurasa 252 mpaka 253 anasema hivi: qala uakidu ala ahamiyati muwajahati alfikri almunharif, asema nasisitiza umuhimu wa kupambana na fikra ambayo imepinda, an dinillahi, iliyopinda kutokana na dini ya Mwenyezi Mungu, wakadhalika almadhahibu alfasida, na vile vile pambane na madhehebu yaliyokuwa yamefisidika, min aljamia wal ilmania. Huyu bwana ambaye hakuta jina, hebu mtazame maneno aliyosema. Kama huyo bwana akayasema, hebu yatazameni ya maneno. Huyu bwana sana tilia mkazo na sisitiza umuhimu wa kupambana na fikra zilizopinda, zilizopinda zikatoka katika dini ya Allah, vile vile madhahibi mfasida, minha, katika hayo madhahibi mfasida, aljamia wal ilmania au ghairiha min almadhahibi mfasida. Basi akasema so mimi, bali hawa ni wanaochuoni wakubwa, kibaru ulama, fakasema kwa Kiarabu pale, sio mimi, sio Sheikh Ali, yani Sheikh Ali anakusudia Ali Nasr pale, sababu kwenye ule muhadhara, wala shehe amjua jamaa, katika pote la aljamia na pote hili la ilmania la ukataa dini kabisa, asema kupambana nayo ni wajibu wetu kufanya hivyo, au ghairiha min almadhahib alfasida, au mengineo katika madhehebu yaliyokuwa yanaofisadi. Kwa hiyo haya si maneno yanazungumzwa na mimi au Sheikh Ali au Sheikh Sheh, kwamba bwana kuna kundi jam, hawa ni kibaru ulama, wanachuoni wengine wako hapa mpaka leo. Yaani hawa sio waliosema, kwamba waliosema ni hawa. Akasema sasa, kwa kuwa watu wanapinga, lakini katika uhalisia kundi lipo, lina alama zake. Umeelewa? Sasa yani, mtu mwenye elimu unaweza kuyaleta maneno haya, au watu hawa wakachangua tazkia ya Ibn Baz, tazkia ya Al-Fawzan, tazkia ya Al-Uthaymeen, tazkia ya Al-Imam Al-Albani, hawa Sasa Sheikh Jibrini, huyu Sheikh Jibrini, angalia tanakhu za Barahiyana. Sheikh Jibrini ameandikiwa na maulama wakafanya takdimu. Sheikh Jibrini ana fatawa aliyoitoa. Ana fatawa ya kumsifu Said Qutb na wengineo. Fatawa hii alipoitoa, watu wakashangazwa sana na Sheikh Jibrini katika hili. Na kwa ukweli Sheikh Jibrini amefuatwa na maulama, na katika watu walimfuata ni Sheikh Rabi nyumbani kwake. Watu walimfuata, mbona umetoa fatawa hii? Na kaiandika na muhuri wake. Nisome ifatawa. Nisome fatawa yake au yatosha tu? Hichi kitabu kinaitwa Malhudhat wa Tanbihat ala fatawa Abdullah bin Abdurrahman Jibrin fi difa'ihi an Hasan al-Banna Sayyid Qutb wa Abdurrahman Abdul Khaliq. Huyu ambaye ndio shekhe wa huyu. Sasa Sheikh Jibrin aliingia katika mtihani huu na fatawa yake hapa imewekwa kwa sura na muhuri wake. Kwa watu wakasimama kunakish. Sasa huyu aweje leo ndo aweeti aweza kutengua? Yaani yeye mwenyewe ana jeraha. Alafu aweze kutengua taskia na taadili za maulama wakubwa ambao wao wamemnakish katika kadhia hii. Said Qutb nyenyote mnajua, tumeyasoma maneno katika mihadhara mbali. Anasema mujtama wote wamerudi katika shirki. Watu wote ni makufara hata kama mtasikia adhana. Na hii misikiti yote hii ni kama vile mnini? Zile nyumba za ibada za Kiyahudi. Huyu atokea mtu amsifu na kumwandikia, ya waje wanaochuoni wamwache. Mimi nasema kwa sababu ya muda hatuwezi, tuache hichi kitabu. Nabeba tu ili kuonyesha kitu kingine. Abdullah al-Mutlaq ndiye ambaye alitamka yuko katika YouTube hii al-Jamia, akaradiwa na Sheikh al-Fauzani sababu hakuna hujja katika hili. Kwa bado itabakia tazkia ya maulama na taadili zao na istifadha. Acha tazkia. Uadilifu wa Sheikh Rabii, uadilifu wa Sheikh Muhammad Aman al-Jami ni mustafidhun. Meelewa nikisema hivyo? Watu wanaosoma katika ilmu al-hadithi wanaelewa. Yaani kama vile mtu akatokea akamjeruhi al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, jambo lao katika wakati wao ni amrun mustafidhun. Ili wajeruhi ni lazima atokwe imamu, tena aje na hujja jarhun mufassaru. Kwa hujja moja mbili tatu ndio ikubaliki. Na hilo halikufanyika kwa yoyote. Na ndio maana challenge imetolewa. Tuambieni Sheikh Rabi au Sheikh Muhammad Aman al-Jami, nani alomsema katika wale mashekhe bila ya hujja? Sababu hakuzungumza tu hivi. Waliwazungumza kwa hoja na vitabu vimeandikwa. Sasa kama Barahiyani aweza au Muhammad Bachu au mwingine katika wafuasi wake wasimame kwamba hapa alimsema Safar al-Hawali Sheikh Rabi bila hoja au Sheikh Muhammad Aman al-Jami alimjeruhi huyu bila hoja na kadha wa kadha. Na hilo haliwezekani. Itabakia tazkia za ulama zina nguvu. Hapo itakuwa kidogo nimejibu japo nimeeleza hapo hoja zetu katika hili. Lakini naona pia sisome zote. Tukiendelea na nukta zetu za mhadhara, ni nukta ya Barahiyani kutaka huruma kwenye jamii. Alisema katika maneno yake kwamba hao mabwana kazi yao wao ni kujiita kwao, yani watu wanafunzi wakasome kwao, wao ndo masalafi, sisi sio salafi, wala markazi kule ya Boraska kamtaja kina Sheikh Ali Zuberi, si salafi, sisi tutafanishwa na watu wa Maulidi, watu wa bid'a. Lengo ni kuwatoa watu katika manhaji iliyokuwa salimu na kuwafanya vijana wasije kusoma hapa. Ndio mnada wao huo wanaonadi saa zote, njooni kwenye markazi za kisalafi. Wakisema markazi ya kisalafi, hii haimo, wala kwa kina Sheikh Ali Zuberi Boraska haimo, sio ya kisalafi, hii ni ya bid'a. Yaani sisi tunalinganishwa na watu wa Maulidi, kwa kuwa ni kitu kimoja. Mmemuelewa huyu mzee? Hamjamuelewa? Mshamuelewa mzee. Hii ni kutafuta huruma. Yaani kwamba wao eti sisi tumefikia level tuwafananisha na watu wa Maulidi. Kwani kila anaingia katika bidaa basi bidaa yake ya Maulidi tu. Yaani kila mtu akiambiwa labda huyu bwana ana bidaa au ni mtu wa bidaa, bidaa zinakuwa ni za Maulidi. Mbona wataka kuwachanganya watu? Eti bidaa zinakuwa ni za Maulidi? Yabu hapana. Mambo hayako hivyo bwana. Sitaki kuwakoroga Waislamu. Usitake kuwakoroga Waislamu yani. Watu hawasemi hivyo. Sasa mimi namjibu tu kwamba majawabu yangu katika hili. Ni kweli kwamba katiba ya Ansari Sunna ni kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu salih, kwa sababu hii ndio hoja anaitumia sana. Toka miaka hiyo katiba yetu iko wazi. Haya ni madai lakini. Na ni kweli barahiani na marakis mengine na mashekhe wengine walotoka masomoni walikuwa na madai haya, na inawezekana walikuwa na nia njema kulingania watu kati ya kitabu wa sunna. Lakini kulikuwa kuna ghumuru au kuna ghubar katika mambo mengi sana, na sisi ni mashahidi, tumesoma. Na mashekhe wakati wanarudi masomoni kama kina Sheikh Abul Fadhl wanakuja likizo, walikuwa wanakuja kweli, walikuwa wapo humu watu wa hutuba. Anakuja sehemu kama Boraska, mimi isha ndio wakati niko imma thani thana au auli thanawi, alikuja siku akazungumza abasa watawala mashia wanaposema, alikuwa anakuja likizo, anakuja na Tanzania ni yake, ilikuwa njema, bado anawadhania watu vizuri, bado analeta nasaha, bado anaona kwamba ana nafasi ya kuwanasihi watu yale ambayo anayaona, mpaka ikafikia wakati wa muwajaha kwa zile hatua ambazo watu walitumia kwa wakati huo, na mambo yakaandikwa, kuna moja, mbili, tatu, kuna uhisbia wa utaasisi. Si maana tunapata taasisi mutlak haramu, ule uhisbia, ule uwanachama na uchama kama ambao uko kwenye Zaharau, uko kwenye Tamta, uko kwenye Shamsi Maarifi, upo kwenye Maawa na taasisi nyingine za Kiislamu. Ule uwanachama, mtu akiwa Shamsia basi apambana na mtu wa Shamsi Maarifi, ni vita na kujigamba, kupendana wakati mwingine na kuchukiana kwa sababu ya taasisi. Ukienda mji mmoja wa Marongo utakuta msikiti ule ni watamta, ule wa Zaharau, yaye kwa Maulidi hapa na pale, kusemana na kadha, watu hawasaidiani, watu waombeana waharibikiwe. Huu hisbia huko huko, nyie mnayajua mambo, watu wakatungiana kasida, misingile ni ya kale, limechomoza juwale. Ukitazama humu mjini siku kisikia leo bwana, kuna ziara leo ya Shamsi Maarifu, watu wahesabu gari, anafikisha sata mta, je zimelingana? Yaani ushabiki na uhisbia na uchama umejaa katika dini. Haya mambo ndio ambayo yalikuwemo pia kwenye taasisi iliyojinasibisha na sunna. Wanachama wa wazi kabisa, kuna amiri, kuna mudiri wa jimbo kama la Pangani, jimbo la Lushoto, jimbo la kule, wanachama kwa idadi yao, wanaolipia chama ni wako hai, ni aktivu, na wengine ambao sio aktivu ni wale ambao halipie leo wanachama, wanafukuzwa wanachama. Kuna idara za wanawake, kuna amirati au mudira wa wanawake huko. Huu mfumo wote huu ni wa kihizbi na uhizbia na alwala walbarani kwa taasisi. Haya mambo yakazungumzwa na hili jambo liko wazi. Nani asiojua vita ya taasisi ya Ansari Barahiani na wenzie wakati huo wa Darul Hadithi? Darul Hadithi kagawanyika kwa kuna Darul Hadithi na Darul Ulumi, ndio hiyo Boraska. Nani asiojua vita vilivyokuwemo? Kuna tajiri hata mmoja wakati huo maprado ya simama 19 aliyokwenda kusaidia Darul Ulum au Darul Hadithi, kwamba wale wenzangu watu wa sunna utaasisi ukawa uhisbia. Jambo ambalo tazameni sisi, hata kama watu masalafu wana baadhi ya taasisi, lakini sisi hatuna hiyo. Mnaweza kuna semina watu Umar bin al-Khattab, ile ni taasisi, wanakuja Ibn Taymiyyah nao ni taasisi, wanapewa mihadharati kadha. Yawezekana kuna jambo kubwa la kidawa, watu wanakaa pamoja vikao, watu wanashirikiana, kuna misaada yaweza kutoka Dar es Salaam ikaja huku, watu wakasaidiana. Kuna jambo muhimu yaweza kaambwa bwana shekhe, hebu njoo huku tudogo tujadiliane, au watu wakaenda huku wakajadiliana. Hii tunafanya jambo sisi kwa pamoja, na haya ndio alojibiwa huyu Abdurrahman Abdul Khaliq. Huu sio uhisbia kwamba umetengeneza kikundi cha kisalafi, sisi tunafanya jambo letu pamoja. Mimi kituo changu kiko Pangani, lakini naja hapa nasomesha kama hivi, na hapa pana mwalimu. Watu wanashirikiana kwa pamoja, hatubaguani. Sasa Barahiyani na taasisi yake aliwabagua watu, nyie mwajua, kawapeleka watu wa Darul Hadithi mahakamani kwa sababu ya mali za Al-Haramain. Nani asojua kama hawa ni wenzio watu wa sunna, nyinyi pamoja, ile ilikuwa ni nini kugombana kule kote? Wewe si ulisema wewe watu wa Boraska ni maghurafa? Hili kila siku namwambia, tulimwambia Toyota, leo tutamwambia Jibu. Mimi ni katika wanafunzi niliohama Al-Faruku, tukahamia Boraska Darul Ulumi kusoma. Barahiyani alipiga simu Pangani kwa wale viongozi wa Pangani, bwana, hawa msiwape msaada, wakatieni msaada, sababu katika jambo ambalo yuko nao huu mzee, hatumsingizini mzee, ana roho mbaya sana. Tumuombe Allah amuongoze, amlainishe roho yake. Nyie mnajua, na mfano mwingine ni mfano wa kijana khatibu wa Kambona, akamfanyia mangapi tuwajua, au mtaka tuseme? Watu wana minyana, wanasomesha shamba kule, mishahara anaikata, alafu mwenyewe anakuja Umu Faisal analazisha kijana, tia saini hapa. Antia saini vipi? Mbona mshahara mnaulipa tofauti? Wewe tia kwanza. Kijana apewa hela na Umu Faisal, utanunua pikipiki hizi dola isajua Barahiyani alitizama. Alipoondoka yule mama amesema hela zilete tununue pikipiki, ambia amenipewa mwenyewe pembeni, shanua pikipiki. Toi pikipiki hiyo ni yani ya markazi, hiyo itakuwa ni ya taasisi, basi tutaendelea kukukata ule mshahara ule mpaka ilipe ile pikipiki. Mzee ana roho nzuri yeye. Hii sio khiana. Kijana anafanya dawa Kambona na minyani na pikipiki, wewe unamkata mshahara, wewe umekaa unaendesha safu na watoto wako hapa. Sije kajazibika kidogo, lakini mzee si mkweli. Akaipiga simu Pangani, hawa msiwape chakula, kisa tumehama kusoma Faruku, tumekwenda Boraska, sisi tukaitwa Pangani. Sio kama hatuna akili, ni mtu mzima ishabalehe, balehe ya pili pia ishabalehe. Tukaitwa kikao, kama kuna ya kwanza na ya pili, ilikuwa ya pili pia ishabalehe. Bwana, tumepigiwa simu bwana, nyinyi mmekwenda kwenye chuo cha maghurafi, yani Boraska. Kwa wakati huo tukaona, mbona watu watu wa sunna tu, lakini kule kuna elimu, kule walimu wasomesha pale, nilikuwa ujanja ujanja tu. Ye mwenye ataki Arabu ajue, ndio hiyo shubuhatu hizbu salaf, afa ingia asomesha haya ujanja ujanja, kama watu watakaa wasome kwa menelewa vizuri. Kapiga simu, wale ni maghurafi. Sasa wametaraja alini, sijui mwanielewa, satafuta huruma ya. Sasa tumuuliza, wamekuwa watu wa sunna lini na wewe uliwasema wale ni maghurafi? Tena akafikia kusema kwamba yule Shekhe Ali Zuberi yule ni mganga, waganga tu wale. Au hakuyasema maneno haya, akataa mjini, ikawa huu mlazimu apiga vita wenzie kweli kweli. Na hao mashekhe wenyewe wakawa wanajua kila sehemu ambapo labda kuna kheri, ende Boraska yeye atia mguu. Na katika mtu kawakandamiza sana hawa wenzie mjini ni huu Barahiyani. Ndio maana kabakia peke yake yeye, ndo anaemeka tuna taasisi, wakabakia hawa wote akawadidimiza. Sasa hivi baada ya huu pepo umebadilika, hidatu salafia ndio sikia basuta mara hivi katika semina, eti awaalika wale wale maghurafu, anaoita maghurafu. Na Sheikh Abu Ahmad hapa ana story ya Muheza pamoja na Anwari, alitaja Yani anakiri, alikuwa akiri wale ni maghurafi, sasa wametaraja alini walikuwa watu wa sunna nini? Sasa abara hii ni ajibu hili, atoke kama kweli mkweli. Sasa maswali ya Abul Fadhil hajajibu. Kenda kwenye shughuli hatu sana hiyo shio hiyo mada anayotoa hajajibu chochote. Yani kama yale maswali yanaulizwa kama vile hakuyasikia. Ni mzee ni hamnazo sana, ana kama hii mshabiki Saudi. Sasa tunamwambia na haya. Yesu atafuta huruma. Sasa na sisi tukuuliza, kwani wametaraja alini hawa maghurafi? Hawa waganga wameacha lini uganga? Wewe ulikuwa unasema hivi? Na tuambie uliwapeleka wale watu wa Darul Hadithi kule mahakamani kwa sababu nini? Kaso hizbia. Takamali zote za Alharamaini achukue yeye. Nadhani haya tamtosha majawabu haya. Yako mengi, lakini sasa tuulize swali pia. Hivi vyuo vya kisalafu, vyuo vya ahli sunna wal jamaa, sababu hivi ni markaz ilmi, manhaji yake ya taalimu itakayoiweje? Sababu sisi tumesoma, yani mimi nimesoma Faruku, nimesoma na huko Boraska, wallahi manhaji ya taalimu markazi hizi hazihudumiki, hazina afya na manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Kisa hivi mwanielewa? Utasoma awali thana mpaka umalize, inawezekana kitabu kimoja cha akida hujamaliza. Na mimi ni hivyo hivyo, akida tuliwasotia somo somo kwa mwisho na haishi. Za kuta umesoma kurasa 16 kitabu tauhidi, zingine chaishia kati ambapo Fathu Majid. Sasa markazi ya kisalafi ya ahli sunna, mfumo wa taalimu wa waje ndio hivi. Walimu wanaosomesha, kulikuwa na mwalimu alimu kidogoni mfano pale Boraska, huyo alikuwa ni khariji wa kusilimisha watu, yani watu wote wamekufuru, kwa atamkisha shahada, wanafunzi kawa mtamkisha shahada. Wataka niendelee kusema? Na moja katika mashehe mimi kanipigia simu anambia mimi pia kansilimisha. Yaani yule bwana alimu kidogoda alikuwa jasiri mpaka wale mashehe pia nao wasilimisha. Alafu bado abakia mwalimu huyo. Hivi kweli hizi ni markaz za kisalafu? Yaani hebu kweli wa kweli, munsifuni, muogopeni Allah, mtu khariji amekufurisha mjitamaa wote, abakia kuwa mwalimu kwenye markaz ya kisalafi ya kisunna. Mkewe akawaendeleza harakati kwa wakina mama. Pana kijana sio nimtaje yupo. Pana binti alikuwa msimamo wake nyumbani hali nyama, kwamba hizi nyama za chinjwa na makafiri kwa sababu ya mke wa huyo alimu kidogoni. Mimi niliporudi Yemen nikaona nina nafasi ya kutumia na fursa kulingania, ni katika mtu nilipambana na alimu kidogoni mpaka akaondoka, na nishawahi kutoa nasaha darasani mkewe akapinduka. Sisi mnaona haya mambo yatuajibu? Yaani kweli hii ni manhaji salaf. Lakini watu wangapi maikhwana? Maikhwana walikuwa wanafundisha Mahdi Imam Shafi, wafundisha huko Darul Hadithi, wafundisha huku, mmoja alitoa hutuba pale. Alkhair, alushawapi alkhair pale. Sijui kidole na jicho. Yaani mtu wa Abu Durogo ni mwalimu katika markazi ya salaf. Hawa vijana wanajua. Haya mambo hayana afya, tuwe sisi kukubali. Na sisi tumetoa nasaha, mimi katika mtu nimetoa nasaha sirran. Lazima niwaambie ukweli. Masaa mawili, hii sio sawa. Manhaji ya ahli sunna haiko hivi. Nataka niwataje watu muone tuwasingizia, kwa sababu kuna watu sasa tunajua kwenye system ni watu ambao ni blacklist. Alafu ni mwalimu wafundisha. Sikio niko pale Boraska nakutana mmoja atakaa atoe eti kwenye tabura atoe kalibu. Ikhwani kabisa. Nikamwambia leo uzungumzie hapa. Na mwishowe watu wote waliosimama kutaka kurekebisha katika hizo markazi wameondoka na kufukuzwa. Tuje kwa barahiani. Walimu wangapi waliopinda wanasomesha kwenye marakizi hizo? Toka wakati huo walimu wamepinda kabisa. Hao wengine wanajua Mahdi Imam Shafi, walimu wamepinda wanasomesha. Mambo yanakwenda tu. Walimu wananyoa ndevu zote, wanapinga kabisa sunna ya ndevu. ni mwalimu. Kuna mmoja alikuwa na mmoja Mombasa, mpaka hivi juzi asomesha kwa kina mama kidevu badu. Yeye ana yeye amezungumza tu kidevu badu, lakini mwalimu wake yule kwa na Mombasa, mpaka hivi sikia sasa vikaacha pale asomesha pale kwa wanawake kidevu badu. Sasa markazi gani za kisalafu zina manhaji hii? Hivyo watu wa sunna, atakuja Osman Maalimu. Osman Maalimu ni mtu wa bid'a, tuasema bila shaka. Kaja Pangani kijiji cha Mwera siku kwenye kinara atetea maulidi, alikuja na msafara wa Shamhuna, na mimi nilikuwepo. Sasa mimi ni mtu mdadisi sana, ukisikia jambo nafuata. Wakati huo huyu Osman Maalimu kaletwa na moja katika matajiri, akaletwa Ahlu Shekhe pale, kidevu balbu kama anaposema neno yake, na huku kanzu ya buruzika. Atakatwe muhadhara wapi? Ahlu Shekhe. Umeme ukazimika siku hiyo, tukatoka Ahlu Shekhe tukarudi 19. Mimi pia nimo. Na kama sasa hawa kwa zungumzia birrul walidain, sio hatukuwa mazuzu. Sasa huyu mtu wa bid'a, wewe shekhe salafi, misikiti yenu ya kisalafi ya Ahlu Sunna ndo masalafi wa kweli, sisi Utwara, mtu wa bid'a achukuliwaje akaja akazungumza? Mtu alotetea bid'a nyingi, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, iwapi manhaji ya kutokuchukua ilmu kwa watu wa bid'a? Sake sake lake na watu wale wa mihadhara tulikuwepo sisi, usima swala ya kuswali na viatu. Yule bwana wa ipopo alivyosaliti kundi loenzia, akajiunga na barahiani. Barahiani akampa misikiti, mwa ipopo akuwa msikiti, azungumza 19 makorora mayatima hapo hajasema. Salafi mtu wa sunna tumchukua maipopo umpe msikiti atoe mawaidha? Sasa mwataka mifano mingapi? Lakini Osama bin Laden ametetewa mara ngapi? Wallahi wa billahi, sheikh anamsikia katika hao mashaikh anasema. Wa hizo marakazi anamtetea Osama bin Laden na anasema amani hauwezi kupatikana bila chapaka. Sisi tunayajua mambo mengi sana, kiasi kwamba tunaona haya kama mtu kusema, yani sio tu tunyamaza, lakini tu kila siku kasema makamu utakuja kufika. Hapa bado hatujasema ni tone kwenye mvua, hili ni tone kwenye mvua, lakini yako mengi sana. Lakini marakizi hizi hazina ile tarbia ya kuwalia watu katika manhaji Ahlu Sunna, kujua mapote, kujua manhaji salafi, kujua bid'a. Ndio maana mtu anaweza kusoma kwenye marakizi hizi sufi na akamaliza sufi. Ni watu wangapi? Siku nikipata nikiamua nitawataja kwa majina. Wamesoma pale masufi, na mpaka mtu kamaliza sana sufi, na wengine hao hao bado ni walimu. Au nyamwa juu. Wengine wapiga dufu, apiga dufu alafu mwalimu pale Borasa. Au nataka ni mtaje pia. Acheni bwana, usitafute huruma ya jamii. Sisi tunazungumza mambo kwa insafu na uadilifu, ili watu warudi nyuma. Kama kweli madai ni ya kweli kwamba watu wataka manhaji salafu, yatakiwa hivi vyuo na hizi waraki zibadilike, watu waifuate kweli manhaji salafi. So hivi walimu hao hao ni waboraska, walimu hao hao wafundisha ibada, au hili ni uongo? Kwana sisi hapa tunapita, mimi mwenyewe nilikuwa mwalimu Boraska huku, mwalimu ibada. Sisi tulipotoka huko, na wale mashehe hawaoni ni tatizo. Na ukifika ibada una masharti: usitoe tafsiri ya Qur'an, usifundishe sira, usifundishe fiqh, usifundishe aqida. Nyinyi ni Qur'an tu, tilawa na nini na lugha. Haya. Hivi ilikuwa soko watia mkono watu wa bid'a kuunga mkono? Na wallahi nimemwambia moja katika wa mashehe jambo hili, hii si sawa. Sasa wakati hujafika Mimi niliwahi kumwambia moja katika ndugu, mimi niko tayari. Ima kama ni mashehe, kama kuna wanafunzi wa hizi marakiz wakubwa wanaweza kufanya debate na hiwari, mimi niko tayari. Kama humu ni kuna wanafunzi wa Boraska, kuna wanafunzi wa Maadi Imam Shafi, mnaona mwaweza kufanya hiwari au mashehe ya kuyaonyesha yale madhaifu ili mjirekebishe kama nasaha, mimi niko tayari. Japo nishafanya hilo, lakini leo kama mnaona sisi tutafanya dhulma, labda sisi tuko tayari tuonyesha kuna moja mbili tatu. Sasa tunafundi, mimi nilikuwa nafundisha mtu kijana Khariji, unapambana naye yuko darasani apambana na wewe, yani ni mtu wa jihadi kabisa, mtu wa kuduroko au wadi sana, yani toka ameanza Khariji mpaka yuko unapambana na wewe. Yule Ishaq Nyamgunda, yule ambaye leo atetea utablighi, yule kasoma awali mtawasita mpaka thanawi Darul Ulum, kaingia tablighi, kamaliza tablighi, na ndo alikuwa mushrifu wa Taaburi. Sasa unajiuliza vipi kweli upite katika vituo markazi za kisala miaka sita, mtu abakia kwa tablighi na bado umemuona na utablighi wake hafukuzwi basi kama atakubadilika. Sasa haya ni kidogo tu, tuna nukta nyingine. Sasa usitafute huruma barahiani. Kwanza wewe ulikuwa unakubali hawa si watu wa sunna, wametaraja Ali, lakini haya na mengineyo kweli itakuwa itafaa sisi mbele ya Allah tukenda ulizo tukisema hizi ni markaz za kisalafu za kisunna na haya ambayo tumeyaona, tutakuwa sisi tuna jawabu mbele ya Allah? Unakwenda sakani moja katika sakani za hizi markazi hizo wanazosema, yasikizwa redio ya Shamsul Maarif ya Kishia. Sitaki tukasema bwana, usitafute huruma bwana, pambana na jambo lako. Alafu leo huyo atokea mpa yule hutuba, amjaelewa?